Suç imeni, suç imeni. Su gögertir suç imeni. Vala kopardı, vala kopardı yolcu beni, yolcu beni. Deryada valla tuttu, valla tuttu zalim torçu beni, torçu beni. Çöllerde, çöllerde ceylan idim. Valla tuttu, valla vurdu zalim kervançı beni, kervançı beni. Bahçada, bahçada bir gül idim. Valla kopardı, valla kopardı bir güzel beni. Güzelin eline kurban olum, yaradana aşkına vurma beni o yol.